ağır yemeğin de yaşamak güzel şey mi bu kafeste? Hayır hayır, hiç de değil. Suyum da var, yemeğim de. Ama özgürlüğüm yok bu kafeste. Bir gün bir gün bir serçe uçmuş uçmuş göklerde. Yaşamak güzel şey mi bu kafeste? Hayır, hayır, hiç de değil. Suyum da var, yemeğim de. Ama özgürlüğüm yok bu kafeste. Bir gün bir gün bir serçe uçmuş uçmuş göklerde. Merak edip de inmiş hayvanat bahçesine. Bir gün bir gün bir serçe uçmuş uçmuş göklerde. Merak edip de inmiş hayvanat bahçesine. Var yemeğin de. Yaşamak güzel şey mi bu kafeste? Hayır, hayır, hiç de değil. Suyum da var, yemeğim de. Ama özgürlüğüm yok bu kafeste.